دي دوما غان اك غاني كابي اك اكوا جيوم تو اك جيوم تا بي بن دار كابي جيوم تا اك بزير نا جيوم تو كابي سان تا خاص تا ساخو اك جيوم تو اي ساسكا سان ابي ابي هي ماس كيان كوارتز كوارتز جيوم تو اك جيوم تا بي بن دار كابي كيون اختراس كوان اكوا Aguar para machin las cape noxtran y blusen. Jos fajan dir poilops chan zengs. Solop ak a. Mulipo polimun zangsk zener. Zener pask quartz tang a. Jos scriben dar ak ios potrendar examen. Gan ak gani lopze zans zengs zunga. Lang han ak hani pofuender askiol lopinimus. Liber kian duma han ak hani para han ak hani eson zumbawa lang mi duma. Siguro. Liber kian duma agan agani kian. Esa logical. Mas mais ke el kape ne sora. Shan lang duma esa poika es. Okra gyumto libender gabe yang porke shang fole. Quats sang bibor capé axian ask para aska. Yo bubunti. Yolo bubunti.